بسم الله U ime Allaha, sve الرحمن milosnog, samilosnog. الرحيم يا O ljudi, bojte se svoga gospodara koji vas je od jednog čovjeka stvorio, a stvorio je od njega i ženu njegovu, i od njih dvoje rasijao je mnoge muškarce i žene. Allaha se bojte. Vi u međusobnim traženjima njega za jamca uzimate. I rodbinske veze čuvajte. Allah doista nad vama bdije. Siročadima dajte i metke njihove. I ružno za lijepo ne mijenjajte. I ne jedite i metke njihove sa imecima svojim. To bi bio zbilja zločin veliki. A ako se bojite da prema sirotim ženama nećete pravedni bit, tada se ženite i onim vama dozvoljenim ženama koje vam se lijepe čine. Uzmite po dvije, po tri i po četiri. A ako se bojite da nećete pravedni biti, onda samo jednom. Ili onima koje posjeduje vaša desnica. Tako ćete se najlakše pristrasnosti sačuvati. Iz draga srca ženama pružajte njihove vjenčane darove. I ako one nađu lijepim da vam šta od toga ponude, to ugodno i prijatno uživajte. I ne dajte metke vaše ludima, nad kojima vam je nadzor dao Allah. I opskrbljujte ih i mecima i odjevajte. I lijepe im riječi govorite. I siročad iskušavajte sve dok ne sazriju za brak. Kad Kada osjetite da su zreli vini metke, isporučite njihove. I ne jedite imetke pretjerano i žurno. Da bi ih pojeli prije nego li odrastu oni. Ko bude bogat, neka se ustegne. A ko bude siromašan, neka razumno jede. I kad im imetke njihove uručujete, svjedoka im pribavite. A dosta će biti što će se pred Allahom račun polagati. Muškarcima pripada dio onoga što su ostavili roditelji i rođaci. I ženama pripada dio onoga što su ostavili roditelji i rođaci. Pa bilo toga malo ili bilo toga puno. Ima određeni dio. A kada dijeljenju nasljedstva prisustvuje rodbina i siročad i siromasi, vi iz toga nešto im podajte i lijepo im riječ kažite. Neka se pribojavaju kao da i oni za sebe nejako potomstvo za koje strepe ostavljaju. I neka se Allaha boje i dostojanstvene riječi govore. Oni koji jedu i metke siročadi nasilnički, oni trpaju u utrobe svoje vatru i oni će planjeti u ognju. Allah vam oporuku za djecu vašu naređuje. Mušku dio koliko dvijema ženskima. A ako je ženske djece više od dvije, onda njima dvije trećine toga što ostavio. A ako je samo jedno žensko dijete, njoj tada jedna polovina. Wali roditeljima svakom ponosob. Šestina toga što je ostavio. Ako bude dijete imao. A ako on nema djeteta i nasljeđuju ga samo roditelji, onda majci mu trećina. A ako bude imao braće, tada majci njegovoj šestina. Nakon što se da oporuka koju ostavitelj oporučuje, ili nakon što se dug namiri, bili to vaši roditelji ili vaši sinovi. Da, vi ne znate ko vam je po koristi bliži. Eto, to je Allahova zapovijed. Allah doista sve zna i mudar je. A vama polovina pripada od onoga što vaše žene ostave, ako one ne budu djeteta imale. Ako dijete budu imale, vama četvrtina onog što su one ostavile. Nakon izmirenja oporuke koju su oporučile ili duga. A ženama pripada četvrtina onoga što ste vi ostavili, ako vi djeteta ne budete imali. Ako li vi dijete budete imali, tad njima osmina toga što ste ostavili. Nakon izmirenja oporuke koju oporučiste ili duga. A ako muškarac ili žena ne budu imali roditelja ni djece, a imaju brata ili sestru, tad svakom od njih dvoje šestinu. A ako ih bude bilo više, oni zajedno dijele trećinu, Nakon što se oporuka koju su oporučili izmirila ili dug, ne oštećujući nikog, to je Allahova zapovjed. A Allah je sveznajući i blag je. To su Allahove odredbe. A ko se pokori Allahu i poslaniku njegovu, on će ga uvesti u rajske bašće kroz koje teku rijeke, u kojima vječno boravit će. A to je pobjeda velika. Ako je neposlušan Allahu i njegovu poslaniku i Allahove odredbe krši, Allah će takvog u vatru baciti i u njoj će on vječno ostati. Njemu pripada patnja prezrena. One koje između žena vaše bludno zgriješe, protiv njih četiri svjedoka tražite između vas da posvjedoče. Pa ako posvjedoče, takve žene u kućama držite dok ih smrt ne usmrti. Ili dok im Allah ne nađe izlaz neki. A ako dvoje od vaših to učine, izružite ih. Pa ako se pokaju i dobra djela budu radili, na miru ih ostavite. Allah doista prima pokajanje i on je samilostan. Kod Allaha je primljeno pokajanje oni koji ogavno djelo iz neznanja učine. Pa se potom uskoro pokaju. Tako ima Allah oprostit će. Allah je sveznajući i mudri. Ali nema pokajanja za one koji ogavna djela rade. Pa kad jednom takvom smrt dođe, on poviče: ja se sada u istinu kajem. Niti ima pokajanja za one koji umru kao nevjernici. Takvima smo mi bolnu patnju pripremili. O vjernici, nije vam dozvoljeno da nasljeđujete žene protiv volje njihove. Niti da im otežavate tako što ćete im oduzimati od onoga što ste im već dali. Osim ako očito bludno zgriješe. I s njima dostojno živite. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا Može biti da je Allah u onom što vi mrzite podario dobro obilno. A ako hoćete da jednu ženu pustite, a drugom se oženite, a jednoj od njih dali ste dosta blaga, od nje nemojte ništa natrag uzimati. Pa zar da joj to nasilno otimate? I grijeh očiti činite. Kako da to od nje otimate? Kad ste jedno drugo obljubljivali i kad su one od vas uzele čvrstu obavezu. I ne ženite se ženama koje su ženili vaši očevi. A što je prije bilo, oprošteno će biti. A to je u istinu ogavan i gnusan grijeh i zao put. حرمت عليكم Zabranjeni su vam majke vaše i kćerke vaše i sestre vaše i tetke vaše po ocu i tetke vaše po majci i kćerke braće vaše i kćerke sestara vaše. وبنات الأخت وأمهاتكم التي مايك ваше по млеку أرضعنكم وأخواتكم и сестре ваше по млеку من الرضاعة وأمهات и майка жена ваша نسائكم وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من koje su pod vašim skrbništvom od žena vaših sa kojima odnos ste imali. التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن ako sa njima odnosa niste imali, tad vam nije grije. I zabranjene su vam žene sinova vaših rođenih. وحلائل أبنائكم الذين i da dvije sestre u svome braku sastavite. A što je ranije bilo, bit će oprošteno. Allah zbilja grijehe prašta i samilostan je. I zabranjene su vam udate žene, osim oni koji u ratu zarobite. Tako vam Allahova knjiga naređuje. A žene ostale da se njima ženite vama su dozvoljene i da s vašim imecima tražite žene koje ćete oženiti, a ne žene da biste s njima blud činili. A ženama vašim sa kojima ste imali bračne odnose, dajte vjenčane darove njihove, propisan dio. Nije vam grije da se s njima nagodite. Nakon što vjenčani dar dali ste. A Allah je zbilja znalac i mudar je. ومن لم يستطع A onaj od vas koji nije u stanju s imovne strane da se ženi slobodnom vjernicom, neka se ženi onim robinjama vašim, vjernicama koje ste zarobili. A Allah zna najbolje vaše vjerovanje. Da, vi jedni od drugih ste. I ženite se njima s dopuštenjem njihovih porodica i vlasnika. I njihove vjenčane darove im dajte, kako ženama čednim i dolikuje, koje blud ne čine javno. Niti se sa svojim ljubavnicima sastaju tajno. A kada udate robinje, blud počine. Njima pola kazne slobodnim ženama propisane. Tako za one koji se od vas bluda boje. A da se strpite, vama je bolje. Allah doista grijehe prašta i sami ostane. Allah hoće da vam objasni i da vas pravom stazom kojom su hodili oni prije vas uputi i da vam oprosti. Allah sve zna i mudar je. Allah zbilja želi da vam oprosti. A oni koji strasti svoje slijede, oni žele da vi uveliko s puta pravog skrenete. A Allah doista želi da vam olakša. A čovjek je stvoren slabim. O vjernici, ne jedite imetke jedan drugome na nepošten način. Ali neka bude među vama trgovine na zadovoljstvo obostrano. i među se se ne ubijajte. Allah je doista prema vama samilostan. A onoga ko to iz neprijateljstva i nasilja čini, mi ćemo vatri izručiti. Pa to je Allahu lahko. Ako se vi budete sačuvali grijeha veliki, onih vama zabranjeni, mi ćemo vam preko vaših grešaka prijeći i uvesti vas kroz ulaz plemeniti. Nikako ne poželite ono čime vas je Allah jedne iznad drugih odlikovao. Muškarcima pripada udio što ga steknu, a i ženama pripada udio što ga steknu. A od Allaha tražite iz njegova obilja. Allah je znalac stvari svake. Mi smo nasljednike odredili za sve što roditelji i rođaci ostave. Onima s kojima ugovore sklopljene imate, njihov im dio podajte. Allah je doista svjedok stvari svake. Muškarci su zaštitnici žena. Jer Allah je jedne iznad drugih odlikovao. I zato jer muškarci troše svoje imetke. A čestite žene su poslušne i prema svemu čuvarne. I tad kad je muž odsutan od kuće, zato i Allah njih štiti. A one žene čijeg se neposlova pribojavate, vi savjetujte, pa se potom i u postelji od njih rastavite, pa ih i udarite. وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ A kad vam poslušne budu, tada protiv njih koraka nikako ne poduzimajte. Allah je zbilja uzvišen i velik. Ako se pribojavate raskola među supružnicima, vi pošaljite presuditelja jednog iz porodice njegove i presuditelja jednog iz porodice njezine. Pa, ako supružnici požele izmirenje, Allah će njima dvoma dati sreće. Allah je doista sveznajući i obavješteni. Allahu robujte i nikoga njemu jednakim ne smatrajte. I roditeljima dobročinstvo činite. I rodbini, i siročadi, i siromasima, i susjedima bližnjim, i susjedima daljnjima. I prijateljima, i putnicima, i onima koji su u vašem vlasništvu. A Allah doista ne voli one koji se ohole, koji se gordo upinju. One koji škrtare i svijetu naređuju da škrt bude. I kriju ono što im je Allah iz svoga obilja podario. A nevjernicima smo mi patnju prezrenu pripravili. I one koji imetke svoje dijele da ih svijet vidi. Koji ni Allaha ni onaj svijet ne vjeruju. A kome je šeitan drug prisni? Zao mu je drug prisni. A šta bi bilo protiv njih, da u Allaha vjeruju oni i u onaj svijet i da dijele ono čime ih je opskrbio Allah? A Allah za njih dobro zna. A Allah nikom ne čini nepravdu nikoliko je veličina malehnoga mrava crvenoga. Ako bude urađeno dobro djelo, Allah će ga umnogostručiti i sa svoje strane nagradu golemu podariti. O, kako li će tek biti onda kada mi iz svakoga naroda dovedemo svjedoka, a tebe dovedemo svjedokom protiv svih njih. Toga dana poželjet će oni koji nisu vjerovali i koji su se protiv poslanika dizali, da je nad njima zemlja sravnjena, a Allahu oni ni riječi neće moći sakriti. O vjernici, ne približavajte se namazu kad ste pijani, sve dok ne budete šta govorite znali. I kad ste neokupani, sve dok se ne očistite, osim ako putujete. A ako ste bolesni ili ste na putu ili je neko od vas obavio veliku nuždu, ili ste odnos sa suprugom imali, a vode niste našli, tada rukama čistu zemlju dotaknite. I lica vaša i ruke vaše potarite. Allah zbilja preko grijeha prelazi i on doista prašta. Zar ne vidiš one kojima je dat dio knjige kako pravi put prodaju za zabludu i žele da vi s pravog puta skrenete? Allah zna vaše neprijatelje. Dosta je da Allah zaštitnik bude. Dosta je da Allah pomagač bude. Ima nekih Jevreja koji istavljaju riječi iz mjesta njihovih i govore: čujemo, ali mi se ne pokoravamo. I još govori: čuj, ne čuli te da Bog da? I kažu: pogledaj nas. Sve to govore kriveći svoje jezike i klevećući vjeru. A da kažu, čujemo i pokoravamo se, i čuj nas, i brižljivo nas posmotri. Bilo bi im bolje i ispravno. Ali Allah je njih zbog nevjerstva njihova prokleo, pa ne vjeruju osim njih malo. O vi kojima je knjiga data, ovo što mi objavljujemo vjerujte, a to potvrđi ono što vi imate. Aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an prije nego li lica izbrišemo i unatrag izvrnemo, ili prije nego ih prokunemo kao što smo prokleli ljude subote. A izvršava se Allahovo naređenje. Allah zbilja neće oprostiti da mu se iko ravnim smatra, a oprostiti će grijehe druge kome on hoće. A ko Allahu nekoga drugoga ravnim drži, taj čini potvrom, grije golemi. Zar ne vidiš one koji sebe smatraju čistim bez grijeha? Ne, Allah prašta grijehe kome on hoće i nikome se nepravda nikoliko dlaka jedna što je učiniti neće. Pogledaj kako oni samo na Allaha iznose laži. Takvima je to gotov grijeh golemi. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا Zar ne vidiš one koji su dio knjige dobili? Kako u kumire i đavole vjeruju i kako govore onima koji ne vjeruju. وَيَقُولُونَ الذين كفروا هؤلاء أهدى ovi su ispravnijom stazom od vjernika upućeni. Takve je Allah prokleo. A koga Allah prokune, takvome nećeš naći da će mu iko moći u pomoć priteći. Kad bi takvi udio u vlasti imali, oni tada ljudima ne bi nikoliko trunku jednu dali. Ili bi pak takvi svijetu zavidjeli na onome što mu je Allah dao iz svoje dobrote. A mi smo Ibrahimovoj porodici dali knjigu i mudrost. I dali smo im moćnu vlast. Pa jedni od njih u knjigu vjeruju, a jedni od njih odvraćaju. Takvima je dosta džehennem usplamsali. Doista ćemo one koji u naše znakove ne budu vjerovali na vatri pržiti. Kad god im se kože ispeku, mi ćemo ih kožama drugim zamijeniti, neka iskuse patnju. Allah je doista silan i mudar. A one koji vjeruju i dobra djela čine, uvest ćemo u rajske bašće kroz koje teku rijeke i u njima će ostati vječno. Njima u vrtovima pripadaju čiste žene, a uvest ćemo ih u hladovinu obilnu. Allah vam zapovijeda da stvari važne i povjerljive ljudima kojima i pripadaju uručujete. i kada svijetu sudite, po pravdi sudite. Kako je lijep savjet kojim vas Allah savjetuje. A Allah doista sve čuje. I vidi sve. O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku i onima vašim ljudima koji vam zapovijedaju. A ako se u nečemu ne slažete, to Allahu i poslaniku prepustite. Ako u Allaha i u onaj svijet vjerujete. Tako vam je bolje, a i posljedice su ljepše. Zar ne vidiš one koji misli da vjeruju u ono što je tebi objavljeno? I u ono što je prije tebe objavljeno? Kako žele da se pred đavolom sude? A naređeno im je da u đavola ne vjeruju. A šejtan hoće da njih daleko odvede zabludi. Kad im se kaže, odite ovome što Allah objavljuje i poslaniku, ti vidiš licemjerje kako se žestoko okreću od tebe. A kakvi su tek onda kad ih zadesi kakva nesreća? Zbog onog što su pripravile njihove ruke. I kad ti dođu kunući se. Tako nam Allaha. Samo smo htjeli dobročinstvo i ishod sretni. Allah znade sve šta je u srcima tih ljudi. I od njih se ti okreni. I riječi opomene im uputi i o njima im riječi obznane kaže. Mi smo poslali svoga poslanika da mu se Allahovom dozvolom svijet pokorava. A da oni koji su zlodjela sebi nanijeli dođu tebi i da od Allaha oprosta traže, pa da i poslanik oprost za njih moli. Tad bi oni vidjeli da Allah prašta i da je samilostan. Ne, tako mi gospodara tvoga. Oni neće vjerovati sve dok tebe za sudiju svoga ne budu uzeli u međusobnoj neslozi. I tada u sebi ne bi našli nikoje zapreke onom što si prosudio ti i sasvim bi se pokorili. A da smo njima naredili međusobno se poubijajte ili iz vaših staništa se iselite, to oni ne bi osim malo njih učinili. A kad bi radili onako kako im se savjetuje, bilo bi im bolje i vjerovanje bi im bilo čvršće. I tada bismo im mi doista od nas golemu nagradu dali. I pravim putem bismo ih uputili. Koji se Allahu i poslaniku pokoravaju, takvi su sa onima koje je Allah darovao svojim darovima, vjerovjesnicima, istinoljubivima, šehidima i dobrim ljudima. O, kako je divno takvo društvo. To je obilje od Allaha. A dosta je da Allah sve zna. O vjernici, na oprezu budite i u skupinama stupajte ili svi zajedno stupajte. Doista će neki među vama oklijevati. Ako vas poraz zadesi, takvi će reći: Allah mene obasu svojim darovima. Eto, ne bi ja među njima stradalima. A kad vas blagodat od Allaha pogodi, takvi će, kao da je među vama i njima prijateljstvo, kazati sigurno: kamo puste sreće da s njima bija i da se domognem velike pobjede ja. I neka se na Allahovu putu bore oni koji daju ovaj svijet za onaj svijet. A ko se na Allahovu putu bori, pa bude poginuo ili pobjedi, takvome ćemo mi nagradu golemu dati. Šta vam je? Zašto se na Allahovu putu ne biste borili za potlačene muškarce i žene i djecu koji zapomažu? Naš gospodaru, izvedi nas iz ovog grada čiji su stanovnici nasilnici. I daj nam od sebe zaštitnika. I daj nam od sebe pomagača. Oni koji vjeruju, bore se na Allahovu putu. Oni koji ne vjeruju, bore se na šejtanovu putu. Zato se protiv prijatelja šejtanovih borite. Spletke su šejtanove doista slabe. Zar ne vidite one kojima se reklo: k sebi ruke svoje, namaz klanjajte i zekat dajte. A kad je bila borba naređena, tada jedna skupina njih Boji se ljudi kao što se Allaha boji. Ili još i više. I jadaju se. Naš gospodar, zašto nam borbu propisa? Da si nam je odgodio do bliska roka. I reci, uživanje na ovom svijetu kratko je, a onaj svijet bolji je za one koji se Allaha boje. A vama se nikoliko je dlaka jedna neće nanijeti nepravda. Ma gdje vi bili, smrt će vas stići. Pa makar i u tvrđavama visokim. Ako ih zadesi dobro, vele, ovo od Allaha je. Ako ih zadesi zlo, vele, ovo je od tebe. I reci, sve je od Allaha. Šta je njima? Svijet u ovome. Gotovo da ne razabiru šta im se zbori. Dobro koje te zadesi od Allaha je. Zlo koje te zadesi od tebe je. A tebe smo kao poslanika ljudima poslali. Dosta je Allah kao svjedok. Ko se pokorava poslaniku, pokorava se i Allahu. A ko se okrene, pa mi tebe nismo poslali da nad njima čuvar si. I oni govore, pokorni smo. A kad od tebe odu, onda jedna skupina njih noću smišlja ono što je oprečno tome što govoriš. A Allah zbilja bilježi to što noću smišljaju oni. Od njih se okreni, a na Allaha se osloni. dosta je u Allaha se pouzdati. Pa zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu? Da je Kur'an od nekog drugog, a ne od Allaha, našli bi u njemu mnogo nesuglasja. Kad do njih dopre nešto što je za sigurnost važno ili nešto čega se čuvati treba, oni to razglase na sva usta. A da to kažu poslaniku i onima koji među njima odlučuju, od njih bi doznali ono što doznati treba. I da nije Allahove blagodati i njegove milosti prema vama, slijedili biste jamačno, osim malog broja vas, šeitana. I bori se na Allahovom putu, makar zadužujući samo sebe. I bodri vjernike, a Allah će zaustaviti silu nevjerničku. Allah je jači i on jače kažnjava. A onaj ko se bude zauzimao za dobro djelo, imat će udio u njem. A ko se bude zauzimao za zlo djelo, to će mu jednako donijeti kaznu. Allah održava stvar svaku. Kad budete pozdravljeni pozdravom nekim, i vi od toga ljepšim pozdravite. Ili pozdravom takvim uzvratite. Allah će zbilja za svaku stvar račun tražiti. Allah će vas, drugog Boga osim njega nema, sigurno na danu sudnjem u koji sumnje nije skupiti. A ko je taj kod Allaha istinitije govori? Šta vam je? Pa ste se o munaficima podvojili. Pa Allah je njih u nevjerstvo vratio zbog onoga što su činili. Zar želite vi da pravom stazom uputite one koje je Allah zabudi prepustio? A koga Allah zabudi prepusti, takvom ti pravoga puta nećeš naći. Oni žele da se vi vratite u nevjernike, kao što su i oni nevjernici, pa da onda budete isti. I ne prihvaćajte između njih prijatelje, dok se na Allahovu putu ne isele. A ako leđa okrenu, tada ih zarobljavajte i ubijajte gdje god ih nađete. Nijednog između njih, ni za zaštitnika, ni za pomagača ne uzimajte. Osim onih koji utočište nađu kod naroda koji s vama ugovor ima, ili oni koji vam dođu a kojima je teško da se protiv vas bore i da se s vama bore protiv svoga naroda. A da Allah hoće, on bi takve protiv vas okrenuo i oni bi se protiv vas borili. A ako vas takvi ostave na miru i protiv vas se ne bore i mir vam ponude, tada ni vam Allah ne daje nikakva prava da njih bijete. Pa naći ćete i one druge koji sigurnost žele i od vas i od naroda svoga. Kad god se takvi mnogobožstvu pozovu, oni se u njega vrate. Ako vas se oni ne okane i mir vam ne ponude, i ako svoje ruke od vas ne ustegnu, tad ih zarobljavajte i ubijajte gdje god ih nađete. Vama smo nad takvima dali vlast očitu. Vjerniku ne pripada da ubija vjernika, osim nehotice. خطأ ومن قتل مؤمنا أكو بي vjernika iz nehata neka oslobodi roba koji vjeruje i krvarinu plati njegovoj porodici osim ako ona oprosti. A ako pripada narodu koji je vaš neprijatelj, a vjernik je, kazna mu je da roba koji je vjernik oslobodi. A ako je iz naroda sa kojim ugovor imate vi, kazna mu je dati krvarinu porodici ubijenog i osloboditi roba koji je vjernik. A ko ne nađe roba, neka posti uzastopno dva mjeseca, da bi mu Allah pokajanje primio. Allah je sveznajući i mudar je. A ko ubije vjernika hotimice, džehennem mu je kazna. U njemu će vječno ostati. Na njega je Allahova srdžba i njegovo prokletstvo i on će mu golemu pripraviti kaznu. O vjernici, kada u borbu krenete na Allahovu putu, o svemu se dobro uvjerite i ne govorite onome ko vam selam, mir uputi, nisi vjernik ti. Tako, za dobitkom na ovom svijetu žudeći. Pa, u Allaha su dobici mnogobrojni. Vi ste prije tako postupali. Pa vas je Allah blagodatima svojim obasvu i zato se po svemu dobro uvjerite. Allah zbilja zna šta vi činite. Vjernici koji kod kuće sjede, osim onih koji su za borbu nesposobni. Nisu jednaki onima koji se bore na Allahovu putu i mecima svojim i životima svojim. Allah je odlikovao one koji se imecima svojim i životima svojim bore za jednu razinu više od onih koji kod kuće sjede. A on je svima obećao lijepu nagradu. Allah je borce odlikovao nad onima koji kod kuće sjede nagradom velikim. Položajima od njega i oprostom i samilošću. A Allah grijehe prašta i samilostan je. Meleki će pitati one koji su prema sebi zgriješili kad im duše budu uzimali. Na čemu ste vi bili? A oni će odgovoriti: bili smo na zemlji plačeni. A meleki će pitati: a zar zemlja Allahova prostrana nije, pa da se po njoj selite? Eto, njima će džehennem biti stanište, a ogavno li je to boravište? Ne i onima plaćenim, muškarcima i ženama, i djeci koji nikakve varke nisu skovati znali. Niti su puta upoznali. Njima će Allah oprostiti. A Allah grijehe briše i grijehe prašta. A ko se na Allahovu putu iseli, na zemlji će mnoga mjesta naći. uprkos neprijateljima i prostranstvo. A onome ko se iz svoga staništa iseli radi Allaha i poslanika njegova, pa ga smrt zadesi, takvome je u Allaha nagrada. A Allah grijehe prašta i on je samilostan. A kad po zemlji putujete, nije vam grijeh da namaz skratite. I kad se nevjerničkog napada bojite, a nevjernici su vama doista neprijatelji očiti. Kada ti budeš s njima i kada htjedneš s njima namaz sklanjati, neka skupina jedna s tobom namaz klanja. I neka uzme oružje svoje. I kad padne ničice, nek jedni pozadi vas budu. A potom nek ona druga skupina dođe koja još klanjala nije i nek s tobom klanja. I na oprezu bude i oružje svoje uzme. Nevjernici žude da vi nemarni spram oružja svog i prtljaga svog budete. Pa da vas odjednom žestoko napadnu. A nije vam grijeh ako vas kiša smetala bude. Ili bolesni budete da oružje svoje odložite. Ali na oprezu nek ste. A Allah je nevjernicima prezrenu patnju pripravio. Pa kad namaz klanjate, vi Allaha spominjite stojeći i sjedeći i na stranama svojim ležeći. A u sigurnosti kad ste, vi namaz obavljajte cijeli. Jer je namaz vjernicima propisan u određeno vrijeme. I u potrazi za neprijateljem vi u očaj ne padajte. Ako vi boli podnosite, pa i oni boli trpe, kao što i vi trpite. A vi se još i u Allaha uzdate, onome čemu se oni ne uzdaju. Allah zbilja sve zna i mudar je. Mi tebi doista knjigu objavljujemo, samo istinu. Da sudi svijetu onako kako ti Allah pokazao. I ne budi branitelj varalica. I oprosta od Allaha traži. Allah je doista oprostitelj grijeha i samilostan je. I ne zauzimaj se za one koji su u dušama svojim vjerolomni. Allah zbilja ne voli one koji su vjerolomni, koji su griješni. Takvi se kriju od svijeta, a neće se moći od Allaha skriti. A on je s njima i kad noću bijući smišljaju besjede kojima on zadovoljan nije. I Allah sve zna šta oni čine. I eto, tako i vi branite na ovom svijetu. A ko će im od Allaha odbraniti na sudnjem danu? ili pak hoće im zastupnik biti? A koji čovjek zlo kakvo uradi ili prema sebi nepravdu učini, pa se potom Allahu za oprost obrati, taj će vidjeti da Allah grijehe prašta i da je samilostan. Ko grijeh kakav čini, protiv sebe ga čini. A Allah sve zna i mudar je. Ko grijeh kakav ili zločin uradi, pa time nedužna čovjeka potvori, taj se tako klevetom optereti i grijehom očiti. A da prema tebi nije Allahova obilja i milosti njegove, jedna skupina njihova bi tebe žarko varati htjela. Ali takvi su samo sebe prevarili. Tebi takvi ništa nisu naškodili. Allah tebi objavljuje knjigu i mudrost i uči te onome što nisi znao. A Allahova je blagodat prema tebi velika. U mnogim njihovim tajnim šaptanjima nikakva dobra nema. Osim kad neki zapovjedi da se milostinja dijeli i dobročinstvo čini i među svijet sloga uspostavi. A ko to čini Allahovo zadovoljstvo tražeći, takvome ćemo nagradu golemu dati. Onoga koji protiv poslanika ustaje nakon što mu prava staza ukaza se i koji putem koji nije put vjernika pođe, pustit ćemo da čini šta hoće i potom džehennem mu dati. a ogavno je u njemu boraviti. Allah doista neće oprostiti da mu se ravnim smatraju drugi, a ostale grijehe oprostit će kome je on hoće. A ko Allahu drugi ravnim smatra, taj doista daleko zaluta. Oni se mimo Allaha ženskim kumirima mole, a uistinu se samo šeitanu buntovnom mole. Allah ga prokleo. A šeitan je povikao: doista ću se svojski truditi da jedan dio robova tvojih preotmem sebi. Pa ću ih zbilja zabludi voditi. I doista ih pustim željama mamiti. Pa im onda svakako naređivati. I oni će stoci uši rezati. I još im sigurno naređivati. Pa će oni Allahova stvorenja preinačavati. Za svog prijatelja uzme šeitana, a ne Allaha, ta je sasvim propao, doista. Šeitan ljudima obećava i pustim željama ih zavarava. A što im šeitan obeća, samo je obmana. Takvima će stanište džehennem biti. I iz njega spasa neće naći. A one koji vjeruju i dobra djela rade, mi ćemo uvesti u bašće rajske, kroz koje će teći rijeke. U njima će oni vječno biti, zauvijek ostati. Allahovo obećanje je istinito. A ko drugi osim Allaha istiniti je zbori? Neće biti ni po vašim željama, ni po željama sljedbenika knjige. A ko radi zlo, za zlo će kažnjen biti. I osim Allaha, on neće naći ni prijatelja, niti pomagača. Ako dobra djela čini, bio muškarac ili žena, a vjernik bude, takvi će u džennet ući. Takvima se nikoliko trun nepravde neće učiniti. Ko je ljepše vjerio od onoga koji licem svojim Allahu preda se i dobra djela radi i vjeru Ibrahimovu čistu slijedi? A Allah je Ibrahima uzeo za prijatelja. Allahu pripada sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. I Allah doista svaku stvar obuhvata. I pitaju te o ženama, a ti reci, Allah će vam o ženama propise kazati. A nešto vam je već kazao u knjizi, što o sirotim ženama zbori, kojima ne dajete ono što propisano im je. A hoćete njima da se ženite i od djeci nejakoj. والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا يا تومي دا prema siročadi budete pravedni. وما تفعلوا من خير. A što god vi uradite dobra, Allah doista za njega zna. Ako se neka žena plaši da će je muž njen zlostavljati ili da će je napustiti, tad njima dvoma grijeh nije međusobno se nagoditi. I nagodba je bolja. a ljudske duše su stvorene pohlepne. I ako vi budete dobročinstvo činili i Allaha se bojali, pa Allah zna sve što vi budete radili. Vi nikako nećete moći prema ženama svojim pravedno postupati. Makar vi to i od srca željeli. I nemojte prema nekim sasvim naginjati, pa onda neku u beznađu ostavljati. A ako se popravite i Allaha bojite, pa Allah grijehe prašta i samilostan je. A ako se njih dvoje i rastave, Allah će ih obskrbiti iz obilja svoga. A Allah obilno daruje i on mudar je. Allahu pripada sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. I mi smo oporuku ostavili onima kojima je knjiga prije vas data, a i vama. Allaha se bojte. A ako ne budete vjerovali, pa Allahu pripada sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. I Allah je beskrajno bogat i hvale dostojan. Allahu pripada sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. I Allah je dovoljan zaštitnik. O ljudi, ako Allah hoće, vas uklonit će i druge dovest će. Jer Allah sve to može. Onaj ko želi nagradu ovog svijeta, pa u Allaha je nagrada i ovog i onog svijeta. Allah sve čuje i sve vidi. O vjernici, Vi uvijek pravedni budite. I radi Allaha pravedno svjedočite. Makar to bilo i na štetu vašu, ili na štetu roditelja vaši, ili na štetu bližnji vaši. Bili oni bogati ili bili siromašni, pa Allah će se o njima brinuti. I strasti ne slijedite, pa da tako nepravedni budete. A ako krivdi nagnete ili svjedočenje izbjegavate, pa Allah doista sve zna šta vi činite. O vjernici, vi vjerujte u Allaha i u poslanika njegova. I u knjigu koju on objavljuje poslaniku svome. I u knjigu koju je on objavio prije. A ko u Allaha ne vjeruje i u meleke njegove i knjige njegove i poslanike njegove i u onaj svijet, ta je daleko zalutao. Onima koji vjeruju, pa potom ne vjeruju, pa potom vjeruju, pa potom ne vjeruju, pa potom nevjerstvo pojačaju, Allah zaista neće oprostiti, niti će ih pravom stazom uputiti. I obraduj licemjerje, njima kazna bolna. One koji za prijatelje uzmeju nevjernike, a ne vjernike. I zar da kod nevjernika traži dostojanstvo, kad Allahu pripada dostojanstvo svako? A Allah vam je u knjizi objavio, kad čujete da u Allahove znake ne vjeruju i da se Allahovim znacima podruguju, s takvima ne sjedite sve dok se ne prihvate druge besjede. inače kao i oni bit ćete. A Allah će doista skupiti zajedno u džehennemu licemjere i nevjernike. A to su oni koji čekaju šta će biti s vama. Pa ako vam od Allaha bude pobjeda, oni govore, nismo li mi bili s vama? Ako nevjernici dobiju kakva čara, tad vele, zar vas nismo mogli savladati? I zar vas ne zaštitismo od vjernika? Allah će na danu sudnjem presuditi vama. Nevjernicima puta da unište vjernike, Allah sigurno dati neće. Licemjeri doista hoće Allaha da prevari, ali Allah njih će za prevaru kazniti. Kad oni na namaz pođu, lijeno pođu. Oni se samo time svijetu pokazuju. I Allaha takvi malo spominju. Kolebaju se. Kome li da pođu? Ne tad ovima, ne sad onima. A koga Allah zabudi prepusti, takvome puta pravoga nećeš naći. Vi nevjernike za prijatelje mimo vjernika ne uzimajte. Zar hoćete da Allahu hoćete dokaz protiv sebe pokažete? Licemjeri će doista na samom dnu vatre biti. Takvima pomagača sigurno nećeš naći. Osim ako se ne pokaju i dobro uzrade i Allahova uzeta prihvate i iskreno svoju vjeru radi Allaha prigrli, i tad će biti smjernicima. A vjernicima će Allah podariti nagradu golemu. Pa zašto bi vas Allah kažnjavao ako ste zahvalni i ako vjerujete? Allah blagodatima uzvraća. On sve zna. Allah ne voli da se javno o zlu govori. Ali o zlu neka govori javno onaj ko je zlo trpio. A Allah sve čuje. On sve zna. Da li vi dobro djelo javno činili ili dobro djelo krišom činili ili za očin praštali? Pa i Allah prašta. I Allah je svemoćan. Oni koji poriču Allaha i koji poriču njegove poslanike, koji žele graditi raskol u vjerovanju između Allaha i poslanika njegovi, i oni koji kažu u jedne poslanike vjerujemo, druge poričemo, koji žele da između toga iznađu put neki. E, takvi su doista nevjernici. A nevjernicima smo mi prezrenu muku pripravili. A onima koji vjeruju u Allaha i u njegove poslanike i koji raskol u vjerovanju između njih ne grade, on će im podariti njihove nagrade. A Allah je oprostitelj grijeha i on je samilostan. Sljedbenici knjige traže od tebe da im knjigu spustiš s neba. Pa i od Musa su tražili više od toga. I još vikali: Deder, najavi nam, pokaži Allaha. I munja ih je zbog zločinstva njihova ošinula. A zatim su se, nakon što su im jasni znaci došli, teleta prihvatili, pa smo im mi to oprostili. I Musau jasnu moć podarili. I iznad njih smo mi planinu podigli, zbog zavjeta koju su nama dali. Pognutih glava na vrata uđite, njima smo kazali. I subotu ne kršite, potom smo im rekli. I od njih smo još vrstu obavezu uzeli. Zbog njihova kršenja zavjeta svoga i nevjerovanja u znake Allaha, zbog toga što su vjerovjesnike ubijali bez ikakva prava i zbog riječi njihovi, pod kopenom su naša srca. Allah im je doista srca zapečatio, a i zbog nevjerstva njihova i malo ih je koji su vjerovali. I zbog nevjerstva njihova i riječi njihovi, potvora golemi protiv Marijeme, i zbog tvrdnje njihove, mi doista ubismo Mesiha Isa, Mejremina sina, Allahova poslanika, a nisu ga ubili i nisu ga raspeli, samo im se pričini. I doista oni koji se o Isau raziđoše, samo su u sumnji glede njega. O njemu oni nemaju znanja pouzdana i samo slijede pretpostavke. A doista nisu ga ubili. Već je njega Allah uzdigao sebi. A Allah je silan i mudar. A nema niti jednog sljedbenika knjige koji u Isa neće istinski povjerovati prije njegove smrti. I Isa će protiv sljedbenika knjige na danu sudnjem svjedočiti. I zbog zločinstva oni koji su Jevreji zabranili smo im neka jela lijepa koja su im dozvoljena bila. A i zbog toga što odvratiše mnoge od puta Allahova. I što kamatu uzimahu, a zabranjena im bijaše. I što i metke ljudi na pogan način jedoše. A nevjernicima između njih mi smo bolnu kaznu pripravili. Ali onima između njih koji su duboko u znanju ronili i koji su vjernici, koji vjeruju u ono što je objavljeno tebi i u ono što je objavljeno prije tebe, i koji namaz obavljaju, i zekijat daju, i u Allaha i onaj svijet vjeruju, takvima ćemo mi nagradu golemu dati. Mi objavljujemo tebi kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima nakon njega. A objavljivali smo i Ibrahimu i Ismailu i Ishaku i Jakubu i unucima. I Isau i Ajubu i Unusu i Harunu i Sulejmanu. وآتينا a Davudu smo zebur dali. I nekim poslanicima smo objavljivali o kojima smo ti prije kazivali, a i onim poslanicima smo objavljivali o kojima ti ništa nismo kazivali. A s Musaom Allah je doista razgovarao. I poslanicima koji su radosne vijesti i opomene donosili, kako ljudi nikakve isprike pred Allahom ne bi imali nakon što su im poslanici došli. A Allah je silan i mudar. I Allah svjedoči da je sve ovo tebi objavljeno istina i da je objavljeno sa znanjem njegovim, a i meleki svjedoče. A dosta je Allah da bude svjedok. Oni koji ne vjeruju i koji od staze Allahove odvraćaju, zalutali su u zabludu daleku. Onima koji ne vjeruju i koji čine nepravdu, Allah doista oprostiti neće. I pravu stazu pokazati im neće. Osim puta u džehennem, u njemu će vječno ostati. A to je Allahu lahko učiniti. O ljudi, došao vam je poslanik s istinom od vašega gospodara, pa vjerujte, bolje vam je. A ako vjerovali ne budete, pa Allahu pripada sve što je na nebesima i zemlji. Allah je sveznajući, mudri. O sljedbenici knjige, u vjeri svojoj ne pretjerujte, a o Allahu drugo osim istine ne govorite. Amen. Doista je Mesih Isa, sin Merjamin, samo Allahov poslanik i riječ njegova. On je tu riječ Merjami predao i život Isau dao. Pa u Allaha i njegove poslanike vjerujte. I trojica su, ne govorite. Prestanite, bolje vam je. Samo je Allah Bog jedini. Slavljen nek je. Zar da on dijete imadni? Njemu pripada sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. A Allah kao zaštitnik dovoljan je. Isau neće biti prezreno da bude Allahov rob. Niti će biti prezreno melekima, Allahu najbližim. A ko prezire da Allahu robuje i ko se oholi, Allah će takve pred sobom sve skupiti. A onima koji vjeruju i rade dobra djela, nagrade njihove Allah će upotpuniti. I iz svoga obilja njima će još više dati. A koji budu prezirali i koji se budu oholili, njih će bolnom kaznom kazniti. I oni sebi, osim Allaha, ni zaštitnika, ni pomagača neće naći. O ljudi, dokaz vam je došao od gospodara vašeg. I objavili smo vam jasnu svjetlost. A one koji vjeruju u Allaha i za njegovo se uže drži, on će doista u milost svoju i obilje uvesti i pravom će ih stazom sebi uputiti. I traže od tebe rješenje, ti reci, Allah će vam kazati propis o kelali. ako neko umre i nema djeteta, a ima sestru, njoj tada polovina njegove ostavštine. I on će naslijediti nju ako ona ne bude imala dijete. A ako su dvije sestre, tada njima dvije trećine njegove ostavštine. Ako su nasljednici braća i sestre, tad muškarcu pripada dio koliko je dio dviju žena. Allah vam objašnjava da ne biste zastranili. Allah zna svaku stvar.